بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك نبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. روايتي امام بخاری. از ابی موسی رضی الله عنه روایت است که گفت گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مؤمن برای مؤمن مثل بنای است که بعضیش بعضیش را مستحکم می‌گرداند. و شبک نبی صلی الله علیه و سلم بین اصابعه. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم انگشت‌هایشان را به هم پیوست نمودند و به یکدیگر انداختند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک مسلمان ها را به مثل یک بنای یک خانه مثال می زند که مسلمان با مسلمان دیگر، مؤمن با مؤمن دیگر به مثل بنای است که یکیش دیگرش را قوی می گرداند و مستحکم می گرداند که چیزی ضرر رسانده نمیتواند به آن. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انگشت هایش را در یک دیگر انداختند و پیوست کردند و فهماندند که مسلمان ها وقتی که مؤمن ها با هم یک جا شدند و یک عقیده شدند و پیرو قرآن و سنت شدند، غمخوار یک دیگر شدند، پس اونها قوه می گیرد، پس مؤمن ها با قوت می شود، دیگر کسی با اونها ضرر رسانیده نمی تواند. پس برادران عزیز مهربان، باید ما و شما با یک دیگر به مثل بنای باشیم که یک دیگر را قوه بدهیم و یک دیگر را مستحکم بگردانیم و یک دیگر را یاردمی دینی و یاردم ایمانی بکنیم تا اینکه قوه بگیرد، تا اینکه در بر ما و شما راست باشد و حاکم یگانه قرآن عظیم و شان و حاکم به ظلم و ستم و حاکم عادلانه قرآن و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بگردانیم. وقتی که ما مؤمن ها ما مسلمان ها یک جا که شدیم، البته این عملی می گردد و می تانیم که حاکمی که ظلم و ستم نمی کند، قانونی که به هیچ کس ظلم نمی کند، قرآن عظیم و شان و احادیث نبی صلی الله علیه و سلم، این را حاکم و این را دستور عملی هر یکی از مسلمان ها بگردانیم. اگر ما مسلمان ها یک جا شدیم، اگر غمخوار یک دیگر شدیم و اتفاق شدیم، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق والله ذو الجلال میگوید، شما همه ای مؤمن ها یک جا چنگ بزنید به قرآن عظیم و شان و گروه گروه تقسیم مشوید و تقسیم نشوید. پس برادران عزیز مهربان، بیاید با یک دیگر ما و شما مسلمان ها برادری اسلامی و برادری ایمانی و برادری جانی بگردیم تا اینکه اسلام ما و شما، دین مقدس ما و شما قوه بگیرد و با قوت باشد و حاکم یگانه قرآن عظیم شان باشد. این وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که برای ما و شما رسول بزرگوار پیشکش کرده است. و این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند.